Hadithi nyingine Anas. Hii ni hadithi ya Jabir. Sasa hadithi ya Anas, nasema wa Anas radhiyallahu anhu qala. Ipokewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu amesema qala Abu Talha. Alisema Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha ni babake wa kambo Anas. Anas akimwona Abu Talha ni baba yake wa kambo, kwa sababu ndiye amemwoa mama yake. Mama yake Anas Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Kwa hiyo anasema qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Alisema Abu Talha kumwambia mke wake Ummu Sulaim. Qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan. Nimesikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa iko dhaifu. A'rifu fihi al-ju'. Ninajua kwamba ndani yake kuna njaa. Ile sauti inayomtoka Mtume sallallahu alaihi wasallam asema vile kwa sababu ana njaa. Fahal indaka min shay? Je, una wewe kitu chochote? Faqalat na'am. Akasema Ummu Sulaim ndio. Fa akhrajat aqrasan min sha'irin. Akatoa vipande vya mikate ya shairi. Thumma akhadhat khimaran. Kisha akachukua ushungi ule au mtandio. Khimaran la ushungi wake au mtandio wake. Falaffat al-khubza bi ba'dhi. Akazungushia kwa maana akaufunika ule mkate kwa baadhi ya khimar. Thumma dassathu tahta thawbi. Kisha akautia chini ya nguo yangu. Anas anasema hivyo. Wa raddatni bi ba'dhi, na akaizungusha baadhi yake. Thumma arsalani ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha akanituma mimi. Arsalatni ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha akanituma mimi kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhahabtu bihi, nikenda nayo. Fawajadtu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam jalisan fil masjid. Yani Ummu Sulaim akamwambia chukua hivi vipande vya mikate hivi, akazungusha na nguo yake, kisha akatia katika nguo ya Anas tena, akazungusha tena, akamwambia hivi mpelekee Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Anas nikenda navyo. Fawajadtu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam jalisan fil masjid, nikamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kukaa msikitini, hali ya kuwa ni mwenye kukaa hapa ni msikitini, kwa msikitini. Wa ma'ahu an-nas, na yuko pamoja naye watu, pamoja na watu. Fakumtu alayhim, nikasimama mbele yao. Hapo alayhim kwa maana indahu au amama. Fakumtu alayhim, nikasimama mbele yao. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwona Anas tu anakuja, akamwambia arsalaka Abu Talha, amekutuma wewe Abu Talha? Fakultu naam, nikamwambia ndiyo. Faqala ali ta'amin, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya chakula? Fakultu naam, nikamwambia ndiyo. Kumbe Anas chakula iko nacho hapo. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qumu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia wale watu walikopata, twendeni na nyukeni tu. Allahu musta'an. Famtalaqu, wakaenda watu. Wamtalaqtu baina aidihim, na mimi nikaenda mbele yao, nikawa niko mbele yao. Hatta jiitu Aba Talhata fa akhbartuhu, mpaka nikamfikia Abu Talha nikamwelezea kwamba mimi nimekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nilipofika tu, kabla sijampa mkate, akaniuliza umetumwa na Abu Talha? Akamwambia ndiyo. Kwa ajili ya chakula? Akamwambia ndiyo. Akamwambia watu tundeni, kwenaona wamekuja hapo. Abu Talha naye akamwambia, akienda kwa mke wake sema sana. Faqala Abu Talha, akasema Abu Talha ya umma Sulaim, ewe Ummu Sulaim, qad jaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bin nas, amekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu. Walaysa indana ma nut'imuhum, na hatuna sisi cha kuwalisha wao, hatutawapa nini sasa? Faqalat Allahu wa rasuluhu a'lam, akasema Ummu Talha, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Tuwapa nini sasa? Kipande cha mkate ndio hizo mpa Anas ampelekee. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuletea watu. Tuwapa nini sasa? Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaenda Abu Talha mpaka kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'ahu hatta dakhala, akaelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Abu Talha mpaka wakaingia ndani. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ummu sulaimi halummi ma indaki ya ummu sulaimi lete kile ulichokuwa nacho ya ummu sulaimi lete ulichonacho ya ummu sulaimi fa atat bidhalika alkhubz akaleta ile mikate ile alimpa anas fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa futta akaagiza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkate huo ukatwe vipande vipande fafutta ukatwe vipande vipande wa asarat alayhi ummu sulaim rukatan na akamimina juu yake ummu sulaim samli faadamathu akaifanya kuwa ni kitoweo faadamathu akaifanya kuwa ni kitoweo mtume sallallahu alayhi wasallam akamlisha mikate ikatukatwe vipande vidogo vidogo kisha ummu sulaim akawa anamimina juu yake samli لسمن لو كفاني كما ndio kitoweo ndio mchuzi thumma qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqul kisha akakiombea chakula hicho mtume sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah kila anachotaka Allah an yaqula kuombea yani akaomba kwa kiasi muda fulani thumma qala kisha akasema idha li ashra waruhusu watu 10 waingie baada hayo aliyofanyika sasa akasema ah watu 10 ingieni فأذن لهم أكواروهسوا فأكلوا وقال ثم خرجوا كيشا وكتوكا ثم قال إذا لعشرة كيشا كسيما روهسوا تكومي ينجيني وكوانا ينجي وتكومي كومي حتى أكل القوم كلهم وشبعوا فكا وكالا وتوتنا وكشيبا والقوم 70 رجلا نوات ولكوني وتسبين أو 80 أو 80 متفق عليه حديث متفق عليه وفي روايه وكتابه روايه nyingine فما زال يدخل 10 ويخرج 10 hawakuacha kuwa wanaingia watu 10 yani ikawa wanaingia watu 10 wanatoka watu 10 حتى لم يبقى منهم احد mpaka hakubakia yote illa dakhala ila aliingia faakala hatta shabi' wakala mpaka wakashiba ثم هيئها kisha akakusanya kile chakula فإذا هي مثلها حين أكلوا منها ككاوا وفيله فيله مثله واكي وقت ولبكين تقول لك فيله فيله hakuna kilichozidi wala kupungua وفي روايه فأكلوا 10 ولكل watu 10 حتى فعل ذلك ب 80 رجلا mpaka akafanya hivyo kwa watu 80 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت kisha akala mtume صلى الله عليه وسلم na watu wa nyumbani kwa Jabir wataraku sufra na wakawacha mabaki makombo yakabakia pale pakapa na mabaki ya chakula kile hadithi inamalizika nasema wa fi riwayatin an Anas qal na katika riwaya nyingine kutoka kwa Anas alisema radhiyallahu anhu jiitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma nilikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja fawajadtuhu jalisan ma ashabihi nikamkuta hali ya kuwa ni mwenye kukaa na masahaba zake waqad asaba batnahu bi'isaba na hali ya kuwa amelifunga tumbo lake kwa utepe faqultu li ba'dhi ashabihi nikawauliza baadhi ya masahaba zake lima asaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam batna kwa nini amelifunga mtume sallallahu alayhi wasallam tumbo lake faqalu min aljuu' wakasema kwa sababu ya njaa fadhahabtu ila abi talha nikenda kwa Abu Talha wa huwa zawju ummi Sulaim binti Milhan naye ndiye mume wa ummu Sulaim binti Milhan ummu Sulaim ndio mama yake Anas faqultu ya abata kamaambia e baba qad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam asaba batnahu bi'isaba nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam amelifunga tumbo lake kwa utepe fasaltu ba'd ashabi nikawauliza baadhi ya masahaba zake kwa nini فقالوا من الجوع وكسمى ني بسبب ينجا فدخل ابو طلحه على امي اكاينجي ابو طلحه كماما يangu فقال هل من شيء جي كنا كيتو chochote قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات اكاسما نينا vipande vya mkate na tende فان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده akija mtume صلى الله عليه وسلم peke yake ashba'nahu tutamshibisha وإن جاء آخر معه قل عنه ناكجا مwingine pamoja naye kitakuwa kichache kwa wao وذكر تمام الحديث akataja ukamilifu wa hadithi. Swali, je, kufunga jiwe kwenye tumbo ni sunna? Jawabu la, si katika sunna, ni katika afali ambazo ni mubaha, katika afali za ibaha, vitendo vya mubaha. Kwa mtu ambaye amepatwa na hali ya njaa akaamua kufunga utepe, yani akafunga nguo akakaza kwenye tumbo lake, au akafunga jiwe au kitu kingine chochote, iambiwi kwamba katika sunna. Basi kama sunna, funga jiwe. Ni ufahamu mbaya wa kuelewa sunna ni nini, ni ufahamu mbaya wa kuelewa baina ya sunna, tofauti baina ya sunna na katika afali ambazo ni mubaha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu Ummu Sulaim, huyu mke wa Abu Talha, ana habari ndefu katika mlango wa sabr huko, katika habari ambazo Anas anasimulia kwa faida tu. Anas anasimulia kwamba, kwa sababu ni habari za nyumbani kwao, Ummu Sulaim ndiye mama yake Anas bin Malik, na Abu Talha ni baba yake wa kufikizia, amemuua mama yake. Sasa Abu Talha alikuwa na mtoto mchanga kwa Anas na ndugu yake ambaye ni mtoto wa Abu Talha, ndugu yake mama mmoja alikuwa ni mgonjwa. Sasa Abu Talha alipotoka, huyo mtoto huko nyuma akafariki. Aliporudi akamuuliza mke wake, haya mtoto anaendeleaje? Akamwambia ametulizana, askana makana, ametulizana zaidi kuliko alivyokuwa. Hakumwambia mtoto amekufa, shajua kwa mtoto amekufa. Faqarrabat lahu al-ashaa fata'asha, akamwekea chakula cha jioni akala. Thumma asaba minha, kisha akamwingilia akamjami. Falamma faragh, alipomaliza Abu Talha, qalat waru sabiyya, nendeni mkamzike mtoto. Alipopomokea Abu Talha akaenda akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya moja yasema hivi, alipomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamuuliza a'arastumul layla, mlifanya jimai katika usiku ule? Qala na'am, akasema ndio. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma barik lahuma, ewe Allah wabariki wao. Fawaladat ghulama, kwa sababu ya dua ile aliyoombea Mtume sallallahu alayhi wasallam wakapata kijana mwingine. Akaeleza aliyoeleza, anasema Abu Talha alipozaliwa yule kijana akamwambia Anas, mchukue huyu mpaka ende kwa Mtume, mfike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nampe na hizi tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua na akazichukua zile tende, akazitafuna, kisha akawa anaziingiza kwenye kinywa cha yule mtoto. Thumma hannakahu, akamsugua na zile tende. Wasamahu Abdullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abdullah. Ibn Uyayna, kama ilivyokuja katika riwaya ya Bukhari, فقال رجل من الأنصار, لسمى متمود لك أنصار, فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن, يعني من أولاد عبد الله المولود. متمود لك أنصار لسمى ممن اللي وانا وتوتو تسعة وتو مهفاذنا ونصوم القرآن, يعني كتك وتوتو هو عبد الله هو اللي زليوا وأبو طلحة, عبد الله بن أبي طلحة. رواني نجيني inaelezea kwa urefu zaidi kwamba alipokuja Abu Talha yule Muslimu, kwanza alimwambia watu wake pale nyumbani, msimwambie Abu Talha kwamba mtoto amefariki, mimi ndiye nitakayemwambia. Kwa alipokuja akamwekea chakula akala akanywa, akakutana na ahli yake. Alipoona mambo haya yashakwisha, yule mwanamke Muislamu akamwambia Abu Talha, araaita law anna qauman aaru aariyatahum ahla baitin, hivi hebu nipe habari, lau kwamba watu fulani waliazima vitu vya watu katika watu wa nyumba fulani, alafu wale watu fatalabu aariyatahum, wakataka vile vitu vyao mlivyoazima, bwana kuchukua hapa sahani, sufuria, vikombe, tunavihitajia sisi wenyewe vitu vyetu, au mje kuchukua jamvi hapa, ukeka hapa, ukiti, tunahitaji. Je, wenyewe kija kutaka kuchukua kitu chao utawakatalia? Alahum ayamnauhum, je, itajuzu kwao kuwanyima? Qala la. Akasema yule mwanamke amwambie, fahtasib ibnak, basi tafuta malipo kwa Allah kupitia mtoto wako. Abu Talha akaghadhibika, akamwambia taraktini hata idha talattahtu thumma akhbartini bibni, umeniacha mimi mpaka nimejichafua alafu ndio naeleza habari za mtoto wangu. Akaondoka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameghadhibika, akamwelezea habari hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, umekutana ahli yako? Akasema ndio. Sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma. Ni mwanamke akapata ujauzito na Mtume alikuwa yuko safarini, akaenda zake safari, mpaka kuna siku moja wakawa yule Muislamu akapata na uchungu, akajifungua. Alipojifungua ndio akapeleka yule mtoto kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya tahnik, akampa jina, fa waladat ghulaman. Na baada ya hapo naye walillahi alhamdu, Allah akambariki yule mtoto. Sasa huyu ni mwanamke Ummu Sulaim. Hebu angalia namna alivyokuwa na subra ya hali ya juu katika jambo hili. Lakini wengine ndio umekuja hapo, habari utazipata tu kwa vilio, na haina maana kwamba haifai kulia, lakini tuwaeleze kile kiwango cha watu walivyokuwa wamefikia katika sabra. Yeye ndio anamtuliza mume. Wallahu ta'ala. Kitabu hiki kina mafunzo mengi sana katika maisha yetu ya kila siku ya kawaida. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza kupitia kitabu hiki Riyadu Salihin. Ahadithi zina maana na faida kubwa sana. Wallahu ta'ala a'lam. Chakula kimepikwa kingi tu, sio kwamba kinabaki kwa sababu umeombea. Ile ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mfano wa mambo haya ni kama mfano wa hawa Wakristo na mabishopu wao, maaskofu wao, wadanganya watu kama wanaponya wagonjwa. Sasa badala ya kuja hapa sokoni ukasimama, au ukienda uwanja wa mpira ukasimama, si uende hospitali? Wagonjwa wote wako hospitali huko, nendeni mkawaponye, wasimame vitandani, vitanda vimejaa mpaka wengine wanalala chini. Nenda Bombo hapo, nenda Mwimbili, nenda KCMC, mkawaponye wagonjwa. Kisa ni ule uongo, uongo tutakuwadanganya watu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.